radio. Θέλω το πακέτο για την άλωση. Θέλω το πακέτο για την εθνική μας ταυτότητα. Στο άδειο μου πακέτο για την εθνική μας ταυτότητα. Απόψε μπήκες. Δεν ξέρω τι ζητάς. Θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο. Και αν το βρήκες, αχ, να σου ένα τσιγάρο τελευταίο. Βουλιά, βουλιά, μαζί σου να τα λέω. Εμείς, κύριε, δεν υπολογίζουμε τη ζωή μας. Όλοι μας έχουμε αποφασίσει. Θα πεθάνουμε για το μνημόνιο. Με ή χωρίς πακέτο ή μακέτο, που έλεγε ο Σιμίτης. Βέβαια, το μακέτο προερχόταν από άλλη λέξη, από τη μακέτα. Εδώ έχουμε πακέτο. Με πει, δεν κάνει Σαρδάμ ο Άδωνης. Τα λέει καθαρά όπως τα ακούμε. Θέλει διάφορα πακέτα. Είναι ωραίες αυτές οι εκπομπές που κάνει, γιατί εκφράζει προς τον ελληνικό λαό τα θέλω του. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και για τον ίδιον. Και για τον ελληνικό λαό που μπορεί να λειτουργήσει και ως γιατρός. Πολλές φορές, εφόσον ένας γιατρός δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα στην κρίσιμη και την κατάλληλη στιγμή. Αφήνουμε λίγο τον Άδωνη και τον Φίλιππο Νικολάου που ξεκινήσανε σήμερα. Και πάμε στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τώρα τελευταία κάνει πάντα πολύ σωστές επισημάνσεις, καταγραφές, προσπαθεί να μας δώσει έναν αέρα αισιοδοξίας, ο οποίος υπάρχει, δεν είναι τεχνητό. Όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε Ιούνιο, 3 Ιουνίου για την ακρίβεια του 2013. Τελειώνουν πολύ σύντομα τα βάσανα. Η ανεργία το 2013 θα τραβήξει χειρόφρενο. Και δυστυχώς, και όπως φαίνεται, το 2014, όπως βλέπω, θα αρχίσει η αποκλιμάκωσή της. Και δυστυχώς, και όπως φαίνεται. Και δυστυχώς και todo empezó para los dos y pensé para mí. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Qué bonito es vivir. Και δυστυχώς και όπως φαίνεται το 2014, όπως βλέπω, θα αρχίσει η αποκλιμάκωσή της. Καλά πήγαινε να το πει στην αρχή και δυστυχώς, αλλά το διόρθωσε στην πορεία. Όπως φαίνεται, θα αρχίσει αποκλιμάκωση της ανεργίας. Θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα έχουμε αποκλιμάκωση της ανεργίας, ενώ όλες οι άλλες έχουν κλιμάκωση. Καραμπινάτη πολύ γρήγορη, με ρυθμούς ταχύς. Εδώ η Ελλάδα θα είναι μια φωτεινή εξαίρεση, και αυτό χάρη στην προσφορά του κυρίου Βρούτση, της κυβέρνησης συνολικά, Κουβέλης, Βενιζέλος και λοιποί συγγενείς. Και βεβαίως των Ελλήνων ανέργων, των νέων κυρίως, οι οποίοι έχουν μπει τόσο πολύ ζεστά σε αυτό το τομέα, να ξέρουν ότι σιγά σιγά έρχεται το τέλος της ταλαιπωρίας τους και όχι των ιδίων. Επειδή παίζει πολύ Τουρκία στις μέρες μας, τα βλέπουμε συνεχώς, παρακολουθούμε τι γίνεται στις πόλεις και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, αποδεικνύουν αυτά τα γεγονότα ότι υπάρχουν αιτίες πολύ σοβαρές, περίπου οι ίδιες σε όλο τον πλανήτη, και εμφανίζονται και οι αφορμές. Πριν 10 μέρες στη Στοκχόλμη, στα φτωχά προάστια της Στοκχόλμης, στη Σουηδία, εκεί που δεν είχε καθαρίσει ο Γιώργος. Τώρα, με αφορμή ένα εμπορικό κέντρο και κάποια δέντρα, ξεσηκώθηκε όλο αυτό. Στην έντονα αναπτυσσόμενη οικονομικά Τουρκία, το θαύμα το περίφημο, το οποίο, αν λίγο ασχοληθεί κανείς με το τι ακριβώς συμβαίνει, καταλαβαίνει ότι είναι μια τεράστια φούσκα και αναμένεται από χρόνο σε χρόνο, ίσως και λιγότερο, να σκάσει αυτή η φούσκα. Υπάρχουν οι αιτίες, αφορμές πάντα βρίσκονται, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα ξεσπάσματα. Καλά τα λες, αρνητικά δεν τα λες, κάτι να συμβαίνει. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση, δεν έχει σημασία. Οι Τούρκοι όμως, γιατί ξεσηκώνονται οι Τούρκοι? Διότι υπάρχει ένα παρελθόν και υπάρχει και μια φοβία των Τούρκων απέναντι σε πολύ συγκεκριμένους Έλληνες. Ξεκίνησα από τη Μελούνα ανθυπολογαγός, με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, ύστερα από τόσο αγώνας και δεκάδας μαχών, να, είμαι στην Αγιά Σοφιά. Μπράβο. Αφού επίδησα Τούρκους στρατιώτας. Μάχω el cielo azul, πρώτο μήμο. Και τώρα, να. Να. Και te dedico alegre canción. Αφού επίδησα Τούρκου στρατιώτα. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Προσέξτε, χριστιανό θέλει να κάνει τη δουλειά. Δεν θέλει άλλο έθνος ή άλλο θρήσκευμα. Θέλει χριστιανό να κάνει τη δουλειά. Οπότε πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες των χριστιανών. Εδώ είμαστε πάρα πολλοί και πολύ πρόθυμοι, φαντάζομαι. Ο Άδωνης είναι αυτός που τα λέει αυτά τα ωραία. Είναι προϊόν μοντάζ. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης τα έχει κάνει. Του το πήραμε αυτό γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Ο Βενιζέλος, να ξέρετε, έχει πολλές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι μας βοηθάει? Τίποτα απολύτως. Το λέει ο ίδιος για να τα ακούει ο ίδιος και για να τα ακούνε οι δικοί του που έχουν μείνει και πολύ λίγοι και πρέπει με κάποιο τρόπο να διαφοροποιηθούν και διαχωριστούν από τη Νέα Δημοκρατία. Και καλά που είναι και κάποια οι κάμερες, τις βλέπει μπροστά του και κάνει αυτούς τους διαφορισμούς. Διαχωρισμούς, μάλλον μπορεί και διαφορισμούς. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σας πληροφορεί εσάς, εμάς όλους, για το τι ακριβώς συμβαίνει στη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία συνεργαζόμαστε, αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές. Αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Διαφορές ιδεολογικές, αξιακές, πολιτικές. Διαφορές ιδεολογικές, αξιακές, πολιτικές. Είτε Νέα Δημοκρατία, είτε το Πασόκ είναι η ίδια γεύση. Άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο. Διαφορετικέ προτεραιότητε, διαφορετικέ ευαισθησίε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κυρίω ευαισθησίε έχουν διαφορετικέ και όλα τα υπόλοιπα που λέει ο Ευάγγελο Βενιζέλο τα είπε. Έζησαν ευτυχισμένοι, πήγαν μετά ο καθένα σπίτι του. Το είχε λάβει το μήνυμα το απλό μέλο του Πασόκ, οι οργανώσει από κάτω που είναι και πάρα πολλέ και τα συζητάνε αυτά. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε διαφορετικοί. Πολύ καλό και αυτό, στα αισιόδοξα μετά τη δήλωση Βρούτση ότι η ανεργία το 13 τραβάει χειρόφρενο και ξέρετε τι παθαίνει κανείς, άμα τραβάει χειρόφρενο ξαφνικά, ενώ τρέχει με τέτοιους ρυθμούς σαν αυτούς που τρέχει η ανεργία. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι γνωστές χρόνια τώρα. Η ειδικότερη ημών είναι η κυρία Ρεπούση να τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά επειδή δεν την έχουμε πρόχειρα, αν και έχει πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια και απολαμβάνει τη δημοσιότητα που η ίδια έχει δημιουργήσει με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Πριν από τους Τούρκους, μάλλον μετά από τους Τούρκους και πριν από τη Ρεπούση ή ταυτόχρονα με τη Ρεπούση, εμφανίστηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ξαναγυρίζει στην Πάτρα, κάπου είδα και ήταν πολύ ωραίο αυτό προχθές. Επιστρέφει ο Γιώργος στην Πάτρα. Είναι είδηση ότι γυρίζει ο βουλευτής Πάτρας στην Πάτρα μετά από ένα γύρο σε διάφορα κολέγια, επειδή κλείνουν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τέλος πάντων, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε στήσει τις πρώτες γέφυρες στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αυτό είχε σηματοδοτηθεί από κάποιες επισκέψεις και κάποιες ομιλίες. Θα ακούσουμε τώρα μια μίνι ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου. Αποτελείται από 20 λέξεις. Οι 10 από αυτές είναι σαρδάμ. Αξίες της ευγενούς άμυλας του ΕΦΑ αγωνίζεστε σε μια εποχή όπου ο πλανήτης μας χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Τα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Και με αυτή την αφορμή θέλω να τονίσω και πάλι ότι η Ελλάδα θα είναι στο πλευρό της Τουρκίας για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί οι αγώνες θα είναι ένα ακόμα βήμα στην καλύτερη αλληλοκατανόηση των λαών, να διασώσουμε από κοινού το συμβολισμό, την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Από τη στιγμή που οι Τούρκοι δεν μεθαίνουν στην κυβέρνηση, αισθάνομαι ότι έχω πετύχει. Ο πολιτικός διάλογος και λόγος και βίος έχει εμπλουτιστεί ξανά με την παρουσία του Γιώργου Καρατζαφέρη. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο που μπορεί να τύχει σε έναν πολιτικό διάλογο και πολιτικό βίο. Παίζουν κάτι σενάριο, τον θέλουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος τσινάει, δεν θέλει, γιατί είναι πολύ μνημονιακή η Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος, όπως ξέρουμε όλοι, είναι αντιμνημονιακός. Το θυμόμαστε. Το πέρυσι τέτοιες εποχές και λίγο πριν τι ακριβώς έλεγε και έκανε. Όμως, εμείς εδώ τον θέλουμε και πολύ καλά κάνουμε και ξαναγυρίζει. Και είναι ιδιαίτερα θετική αυτή η είδηση. Κάποιοι όμως δεν τον θέλουν. Σε αυτό τον πλανήτη είναι αυτοί που δεν θέλουν τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Όταν προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο του Καστελόριζου και βγήκαμε έξω με τον πρέσβη, ο πρώτος άνθρωπος που συναντήσαμε είπε το εξής: «Δόξα τω Θεώ που είστε εδώ». Γιατί, του λέμε? Γιατί σε σκιάζονται οι Τούρκοι. Του λέω, ξαναπέστω, σε σκιάζονται οι Τούρκοι. Και εσύ που το ξέρεις? Πηγαίνουμε, γιατί έχω τον διατρία απέναντι, και γράψανε στις εφημερίδες: «Αυτός που σκιαζόμαστε έρχεται». Μαράθε φελί γιόρτου τόντεν γιόρτου λάμα με διάμο ελνουέβωσο. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Αν κάτι προκύπτει από τις δηλώσεις όλων αυτών των επωνύμων πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι με τον έναν με τον άλλο τρόπο κρατάνε στα χέρια τους τις τύχες της χώρας, ρυθμίζουν από διάφορες θέσεις σε διάφορες εποχές, είναι η σοβαρότητα. Αυτό ακριβώς προκύπτει. Εμείς εδώ το αποδεικνύουμε καθημερινά και αυτό είναι το πιο θετικό, επειδή μετράμε θετικά κανένα δίμηνο τώρα. Αυτό είναι το πιο θετικό από όλα. Το απολαμβάνει κανείς και χαίρεται που έχει τέτοια ηγεσία, την οποία εμείς την εκλέγουμε με διάφορους πάλι τρόπους. Η σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα αυτής της σοβαρότητας φαίνονται γύρω σας. Όπου βρίσκεστε, κοιτάξτε, γυρίστε το κεφάλι γύρω-γύρω και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε, που δεν χρειάζεται να καταλάβετε. Τα ξέρετε και εσείς και νομίζω συμφωνούμε όλοι μαζί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα. Έχουμε και τηλέφωνο επικοινωνίας, 211-208-200 ο αριθμός του. Mail, έχουμε και τέτοιο, studio@realfm.gr. Και έχουμε και ένα δέκτη εδώ μηνυμάτων από κινητό, γράφετε Real, αφήνετε κενό το μηνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και άλλη μια ευχάριστη είδηση, η πιο ευχάριστη. Απανωτές, δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε τέτοια χαρά και τόση αισιοδοξία. Έρχεται από τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, πάλι βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΤ, μιλάει για τους νέους ανέργους, είναι πάρα πολύ, 65%, ρεκόρ, ποσοστό ρεκόρ. Όλοι αυτοί θα θυμούνται σε λίγο καιρό ως μια πικρή ανάμνηση, γλυκιά μάλλον ανάμνηση, την ανεργία τους, διότι λύνονται τα θέματα και λύνονται για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Επειδή απέναντι σε αυτούς όλους υπάρχει κάτι που μας το λέει ο κύριος Βρούτσης. Όσο αφορά το νέο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ή γενικότερα την πολιτική εικόνα που λέτε ότι διαμορφώνεται, πρέπει να σας πω ότι απέναντί του αυτός ο νέος έχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα πάντα. Μπράβο! Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Μαράθε φελί με διόμο. Αυτός ο νέος έχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα πάντα. Με τη Νέα Δημοκρατία συνεργαζόμαστε, αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε? Διαφορές ιδεολογικές, αξιακές, πολιτικές. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Θέλω το πακέτο! Το άδειο μου πακέτο. Θέλω το πακέτο! Και βονίτο επειδή είπενσε παραμή. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Και βονίτο Όσο αφορά το νέο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ή γενικότερα την πολιτική εικόνα που λέτε ότι διαμορφώνεται, πρέπει να σας πω ότι απέναντί του αυτός ο νέος έχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα πάντα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. 65% ανεργία. Φανταστείτε να μην έκανε και τα πάντα αυτή η κυβέρνηση, τι ακριβώς θα συνέβαινε και πού θα ήμασταν. Είναι πολύ βασικό και πολύ χρήσιμο και πολύ σπουδαίο και σημαντικό ότι στη μνημονιακή πλευρά, σε όλους αυτούς που ανήκουν σε αυτή την πλευρά, αν και τώρα τελευταία με διάφορους τρόπους όλοι φεύγουν από το μνημονιακό καράβι, τέλος πάντων, σε αυτή την πλευρά, τη μνημονιακή, με το μνημόνιο δηλαδή, εκτός από όλους αυτούς που ξέρετε, είναι μαζί τους και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Τι θα έλεγε ο Παλαιολόγος για εσάς που τώρα υπογράφετε το μνημόνιο? Το λένε γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι έκανε ο Παλαιολόγος. Ο Παλαιολόγος είχε καλέσει τους δυτικούς, είχε υπογράψει τη σύνοδο της Φεράρας με την Ένωση των Εκκλησιών, είχε δεχθεί τη μήνυ των συγχρόνων του των ανθενωτικών ότι είναι δοσύλλογος προδότης και ότι πάει να παραδώσει τη βασιλεύουσα στους δυτικούς Ευρωπαίους. Τελικά τι ήταν ο Παλαιολόγος, δοσύλλογος προδότης ή πραγματικός ήρωας? Τι από τα δύο? Απάντηση. Επέλεξε στρατόπεδο και είπε ο ελληνισμός πρέπει να είναι από εδώ, στη Δύση. Αυτή την επιλογή κάνουμε και σήμερα, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Αυτό που κρίνεται αυτή η περίοδο και που κρίθηκε σε ένα κάποιο βαθμό, θέλω να πιστεύω, αυτόν τον ένα χρόνο, δεν είναι το επίδομα γάμου που ασχολείται όλη τη μέρα ο φίλος μου ο Αφιάς. Η ίδια επιλογή και το ίδιο δίλημα που ετέθη στις 29 Μαΐου του 1453 και στο οποίο ο Παλαιολόγος εψήφισε Δύση, αλλά δυστυχώς η πόλης εάλλω. Το ίδιο δίλημα λοιπόν. Ό,τι είχαμε την 29η Μαΐου του 1453 έχουμε και τα τελευταία τρία χρόνια. Τα ίδια που έκανε ο Παλαιολόγος, από ό,τι κατάλαβα σύμφωνα με τον συλλογισμό Άδωνη, κάνουμε και εμείς εδώ. Ξέρουμε όλοι το αποτέλεσμα του Παλαιολόγου. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για το τι ακριβώς θα συμβεί και στις μέρες μας και δεν ξέρω ποιος θα υπάρχει τότε για να φωνάζει κάτι για την πόλη και για όλους αυτούς που ήρθαν εκτάκτως στην πόλη. Λαός, μέρος Α. Πήρα να μοιραστώ τη χαρά μου σήμερα μαζί σου. Μοιράσου, έλα. Βλέπω ότι υπάρχει μια ελπίδα, αυτή η γαμπογερή που πήγαν και πήγανε Σαμαρά να μην χάσουν το ευρώ, να μην έχουν να πάρουν ούτε νερό για την ασπιρίνη τους και να ψοφήσουν, όχι να διαμαρτύρονται. Τους έκοψε για τις συντάξεις που τους έκοψε. Για τις συντάξεις που τους, να τους κόψει ή τη συντάξη και την ελεημοσύνη που τους δίνει να τους την κόψει. Έτσι να ψοφήσουν, μπας και μοιραστούν λίγο τα ποσοστά τους κατόψυχου. Τι ακούω, έχουμε πρόβλημα με τις συντάξεις? Ναι, κάτι λίγα, μην ασχολείσαι. Ψόφορε στους κολόγερους, να τελειώνουμε. Μην πάρει κανείς σύνταξη. Καλός άνθρωπος. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Κανείς να μην πάρει σύνταξη, να τελειώνουμε. Μα δεν θα πάρει, φροντίζει άλλος γι' αυτό. Πάρει. Και όποιοι πάρουν μέχρι 100 ευρώ. Τέλος, θα ψοφήσουνε. Ο κύριος Αποστολή. Ναι. Τα σέβη μου. Καλύτερα. Από ποιον? Από χθες. Δεν ήταν και αυτή η μέρα η χθεσινή. Δεν ήταν η μέρα η χθεσινή. Ίδιο πράγμα, κύριε Απόστολε. Μια ερώτηση. Αυτός ο λαός πώς αντέχει το ζυγό του, είναι ανώμαλος? Το ζυγό του Πάγκαλου, του Βενιζέλου. Απέστω, ρε παιδί μου, να καταλάβω. Πήγε στα ζώδια το μυαλό μου. Δεν είμαι κανένα τσόκαρο, αλλά για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Έχω ακούσει ότι οι ζυγοί δεν είναι εύκολοι χαρακτήρες. Τα ζώδια λέτε. Ναι. Πώς δεν εξεγείρεται να τους φάει, αλλά μου πει. Τα ζώδια δεν ξέρω πώς τα αντέχει. Τα ζούδια όμως μια χαρά βλέπω να τα αντέχει. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλος. Έλα, είμαι ένας Έλληνας μαλάκας. Έχω 2 μήνες εδώ στο Βερολίνο. Ναι. Ήρθα στη Γερμανία και έμπλεξα με το γαμμένο το ελληνικό το DNA. Όπου όλοι οι Έλληνες όσοι είναι εδώ πέρα και είναι εργοδότες έχουν εξοπλιάσει τους Έλληνες που έχουν έρθει τώρα και έχουν ανάγκη από δουλειά. Πήρα να δουλέψω στο ελληνικό εστιατόριο και για 10 ώρες ο μαλάκας γάμω το σπίτι του 20 ευρώ μου λέει. Έτσι. 10 ώρες. Άρωμα Ελλάδας παντού. Ντρέπομαι πραγματικά, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας, φίλε. Από εκεί το κατάλαβες και ντρέπεσαι, όταν ήσουν εδώ δεν ντρεπόσουν. Εννοείται και ντρεπόμουν. Να πάνε γάμουν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν η Ελλάδα, να πάνε γάμουν και η Ελλάδα μαζί τους. Ας το διάλο μαλάκες. Δεν πιστεύω να. Τι είναι αυτά που λες? Δεν πιστεύω να ακούς τίποτα χαλτζιδάκιδες και γκάτσους. Έκανε διακοπές. Διακοπές έκανε βέβαια, καλοκαίρι έρχεται. Αλλά τέλος πάντων, δεν πιστεύω τίποτα τέτοια να ακούσει τη Ανατολή στα μέρη μια φορά και κάτι καιρούς. Καλά, εδώ πέρα το τι ακούς. Κάθομαι σε ελληνικό καφενείο. Και τι ακούς, για τον Κεμάλ? Εκεί πέρα. Φίλε, μία είναι η λύση. Γύρνα πίσω στο πατρίδα. Δεν είναι καλά τα πράγματα έξω. Έλα εδώ, που ζούμε ένα παράδεισο. Ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή, ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης είναι πρόθυμοι αρκετοί. Κάποιο τη γάμα. Τι λέει το παιδάκι από μέσα, τι είναι αυτό? Άσο, δεν είναι παιδάκι. Τι είναι? Ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή είναι. Αυτό, ούτε παιδιά δεν κάνετε πια, μέσω ίντερνετ, κατάλαβα. Έξοδα είναι, καλά κάνεις. Είναι εύκολο να μάθω ποιο κίνητο, γιατί είμαι αυτό που κέρδισε το ταξίδι για την Κύπρο, μάλλον. Για την Κύπρο? Ναι, ναι. Τυχερέ, να πάω να πληρώσει και εκεί το χρέο. Εκεί θα πάω, Αποστόλη, εσύ, εκεί θα πάω. Να το πληρώσω. Τις ευχές μου. Λοιπόν, άκουρε. Έλα. Πολιτεύεται ο τέτοιος, ο Γαρδέλης με τη Δημάρ. Γίνεται. Μανούλια, σταμάτη, μανούλια. Γίνεται το συνέδριό τους εκεί, οι χαιρετούρες κλπ. Ανεβαίνει ο Γαρδέλης, βγάζει λόγο να πούμε με τον Κουβέλη εκεί κλπ. Κατεβαίνει, χαιρετάει, πάει να χαιρετήσει τα πρωτοκλασσά τα στελέχη εκεί. Χαιρετάει το Χατζησοκράτη, ξέρω εγώ, τον έναν, τον άλλον, τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό. Προσπερνάει μια γυναίκα, του λέει: Συγγνώμη, λέει κύριε Γαρδέλη, εμένα δεν θα με χαιρετήσετε. Οπότε γυρνάει ο Γαρδέλης και της λέει: Με θυμάσαι, ρε πούση. Λοιπόν, τα λέμε βλήμα. Αμα τι ήταν αυτό? Ρε πούση, ρε. Το κατάλαβα, αλλά ήταν αστείο, ε. Καλά, δεν έχεις ακούσει την ατάκα, μωρέ, ηλίθιε του Καρδέλη. Με θυμάσαι, ρε πούτη. Θυμάσαι, ρε πούτη. Όχι, εγώ είχα μείνει στο άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Σπάσε. Σπάσε. Σπάσε. Salido el sol y a sonreír, todo empezó para los dos y pensé para mí qué bonito es vivir. Με τη Νέα Δημοκρατία συνεργαζόμαστε, αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές. Αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Διαφορές ιδεολογικές, αξιακές, πολιτικές. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Η ανακοίνωση. Έχουμε μια μετά από τις διαφορές του Βενιζέλου βεβαίως. Έχουμε μια ανακοίνωση. Η κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ και η οργάνωση Αττικής της ΚΝΕ διοργανώνουν σήμερα Δευτέρα στις 7 Μουμού στο Πολεμικό Μουσείο συγκέντρωση καταδίκης της βίαιης καταστολής και του αυταρχισμού της κυβέρνησης Ερντογάν απέναντι στις διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας. Εκφράζουν επίσης την αλληλεγγύη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον αγωνιζόμενο τουρκικό λαό και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας που συμμετέχει στις διαδηλώσεις και έγινε στόχος της κρατικής καταστολής και με εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων στα γραφεία του στην Άγκυρα σήμερα το απόγευμα 7 Μουμού στο Πολεμικό Μουσείο για όσους πάνε και για όσους θέλουν να κυκλοφορήσουν την Αθήνα να τα ξέρουν αυτά. Υπάρχει νόστος. Υπάρχει νόστος για ποιον ακριβώς τώρα είναι ο νόστος. Όσο και πέρυσι κάποιοι να ήθελαν να με βγάλουν έξω από το παιχνίδι, υπάρχει στον κόσμο ένας νόστος για τον Καρατζαφέρη. Βέβαια. Υπάρχει στον κόσμο ένας νόστος για τον Καρατζαφέρη. Για όλους τους μεγάλους κωμικούς υπάρχει νόστος, η σάτυρα περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, η κρίση την έχει χτυπήσει και ποιος δεν θα ήθελε μέσα στο κοινοβούλιο να υπάρχει και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, γι' αυτόν ακριβώς είναι ο νόστος, διότι το γέλιο είναι το μόνο που έχει απομείνει και το πρόσφερα απλόχερα όσο καιρό είχε το περίφημο κόμμα και όλη την άλλη την πολύ καλή παρέα η οποία έχει μεταπηδήσει. Τώρα την παρέα τη χαιρόμαστε. Τον ίδιο δεν χαιρόμαστε και αυτό δεν είναι κάτι καλό. Μέχρι να λήξει ο νόστος για τον Καρατζαφέρη, μπορούμε να διασκεδάζουμε και με άλλους κωμικούς, όπως είναι ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος κάθε μέρα που περνάει μετράει την ανεργία. Δεν είναι ότι ευχάριστο, είναι το χειρότερο αίσθημα να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στο περιθώριο και ότι δεν μπορείς να απασχοληθείς. Ότι δεν βρίσκεις δουλειά. Το συμμερίζομαι πρώτος. Και επειδή έχω και την ευθύνη της διαχείρισης ενός Υπουργείου που αντανακλά το ανθρώπινο πρόσωπο της κυβέρνησης, αυτό με κάνει να προβληματίζομαι και να είμαι πολύ βαθιά προβληματισμένος και καθημερινά να αγωνιώ και να μετράω την ανεργία μέσα από το εργαλείο της Εργάνης. Πώς γίνεται και πώς εξελίσσεται. Όμως θα ξέρει αυτός ο άνεργος, ο Έλληνας, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση και το επαναλαμβάνω που κάνει τα πάντα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Το δυσάρεστο θα ήταν να αισθανόταν ότι απέναντί του έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αντανακλαστικά, δεν έχει ευαισθησία, βλέπει το φαινόμενο να περνάει μπροστά της και να διαφορεί ή να μην αντιδρά. Διότι ο Έλληνας άνεργος. Αυτό ακριβώς έχει ως καημό. Δεν θέλει να βρει δουλειά κάποια στιγμή. Θέλει μια κυβέρνηση να ξέρει απέναντί του ότι υπάρχει. Είναι δίπλα του και κάνει τα πάντα. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση που κάνει τα πάντα, θα ένιωθε πάρα πολύ άσχημα. Ενώ τώρα που έχει την κυβέρνηση που κάνει τα πάντα, νιώθει πάρα πολύ χαρούμενος και δοξάζει τον Θεό που είναι ακόμη άνεργος και νιώθει την κυβέρνηση. Γιατί όλοι εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε δουλειά δεν την νιώθουμε την κυβέρνηση δίπλα μας να κάνει τα πάντα. Το νιώθουν μόνο οι πάρα πολύ τυχεροί και πάρα πολύ τυχεροί. Άνεργοι λαός, μέρος Β, φαντάζομαι μέσα σε αυτούς θα είναι και τυχεροί. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια και εσάς. Ναι. Μου είπαν ότι με πήρατε τηλέφωνο. Ποιος σας το είπε? Ο γιος μου. Α, ποια είστε? Ποια είμαι? Ναι, για να καταλάβω. Παίρνω πολλά τηλέφωνα. Η κυρία Πέτρου. Α, η μαμά του γιού σας. Του Μανώλη, ναι. Του Μανώλη, τι κάνετε? Καλά είμαι. Σας ήθελα, τηλεφωνώ από το γραφείο Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Είναι για ένα νέο χαράτσι. Ναι. Το χαράτσι μάνας. Ναι. Επειδή έχετε γιο, θα πρέπει να πληρώσετε επειδή έχετε γιο. Αν είχατε κόρη, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά επειδή έχετε γιο και υπάρχουν πιθανότητες να γίνει αριστερός. Ναι. Αναρχικός, κουκουλοφόρος, κάτι, οτιδήποτε. Ναι. Να πλήξει τη δημοκρατία μας με έναν τρόπο. Ναι. Θα πρέπει να πληρώσετε ένα νέο χαράτσι. Που δεν κάνατε κόρη. Γιατί τα κορίτσια είναι πιο έτσι κοκέτες και βάφονται και βγαίνουν και τους νοιάζει μόνο να πηδηχτούν. Ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, επειδή έχετε αγόρι, γιατί κάνατε αγόρι? Γιατί δεν κάτσατε στο σωστό μαξιλάρι, όχι αυτό που έχει ψαλίδι το άλλο? Γιατί κάνατε μητερική κοιλιά? Αποστόλη. Αποστόλη είναι. Σιγά καλέ. Α, καλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου τη φύλαγε ένα χρόνο, έτσι. Ναι, το τσοκλάνι. Είναι πολύ τσοκλάνι. Πάντως, Αποστόλη, χάρηκα που σε άκουσα. Εσύ τσίμπησε όμω, δηλαδή. Ε? Είναι και αυτό μαλακισμένο, αλλά και εσύ τσίμπησε. Μου είπα ότι πρόκειται για δουλειά, γι' αυτό τσίμπησα. Θα πλήρωνε το χαράτσι, είσαι Σαμαρά τώρα. Πήρανε στο μαγαζί και συζητούσαν. Γι' αυτό τσίμπησα και πήρα. Το χειρότερο ξέρει ποιο είναι, έτσι. Ποιο? Ότι θεώρησε πιθανό να σε πάρουν τηλέφωνο από το γραφείο του Σαμαρά και να σου ζητήσουν χαράτσι. Αυτό είναι το χειρότερο. Καλά να σου πω κάτι. Αυτό το χειρότερο για σένα. Το χειρότερο για το Σαμαρά. Αυτό είναι σε αυτά που πρόκειται να συμβούνε τώρα, πλάκα. Κάνεις απλά η οργανή πρώτη. Έλα, λοιπόν, να σου πω, άκου δύο σύντομα ανεκδοτάκια. Ναι. Τι μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιούν οι γκαούγκαλοι, οι χρυσαυγίτες? Ούγκλ. Την Ούγκλ. Το είπα εγώ. Το είπες, δεν σ' ακούω, ρε. Δεν πειράζει, ήμουν καλύτερος. Λοιπόν. Να σε καλά, ανήκησα. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Μία φορά πήρα στο Real και πέτυχα εσένα. Είδες. Τέλος πάντων. Τόσες φορές θέλω να σου. Δηλαδή, ούτε επιταγή στη Real News, τέτοια τύχη. Ναι, κανονικά την 50 πέτυχα. Να σου πω, έχετε ένα παράσιτο. Δεν είναι εποχή να δουλεύουμε τσάμπα. Αλλά, άμα θέλετε, έρχομαι να σα το φτιάξω τσάμπα. Δεν αντέχω άλλο. Στο ίντερνετ έχετε μια εβδομάδα που παίζετε παραμορφωμένα. Κάποιο δεν μπορεί να βρει πού πικάρει το σήμα, αν έρθω να το βρω εγώ. Τι να σου πω, δεν τα ξέρω. Έλα, αλλά δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Πρεστή, ίσω και που το λε, όπω ένα το ακούω τώρα. Τι όλα τα ακού, δεν είναι όλα τα ακού. Όλα πικάρουν στο Ιωβα και πριν και οι προηγούμενε εκπομπέ και εσεί συνέχεια πικάρει κάτι. Δεν μπορείτε να το βρείτε, ρε παιδιά. Εμείς, όχι. Θέλω τώρα κάποιο ειδικό υποθέτω ναι. Αλλά τώρα οι ειδικοί κατάλαβε, ξέρει πώ είναι οι ειδικοί. 200 ευρώ το μήνα, ε. Ε. Να σου πω κάτι άλλο. Μία παρατήρηση έτσι για την εφημερίδα. Ναι. Ρε, πες του Χατζηνικολάου. Την έχει κάνει μνημόσυνο να. Όλου του πεθαμένου βάζει τα CD του εκεί πέρα και δεν βάζει και ένα σακουλάκι κόλλημα, πες του μέσα στην εφημερίδα. Ποιο είναι, στο Real FM, είναι. Ναι. Μάλιστα. Εσείς ποιο είστε? Τι θέλετε, κύριε. Εσείς ποιος είστε. Εγώ είμαι ένας ακροατής και θεωρώ όνειδος και ντροπή του σχολιασμού του κυρίου Καλαμούκη. Να σου πω λίγο, θα ήθελα να σου πω τώρα ένα πράγμα αντίθετο από αυτά που λέτε. Όχι μόνο εσύ. Αντίθετο από αυτά που λέμε, δεν θα το πεις. Γεια, κλείνω. Έλα, ρε Αποστόλη. Αντίθετο από αυτά που λέμε εμείς. Και δεν θα το βγάλω και στον αέρα. Άι παράδομο το πεις αντίθετο. Θα πεις αυτά που θέλουμε. Κάτσε λίγο να σου πω. Γιατί? Λοιπόν, άκου να δεις λίγο. Σαμάρα, χουντοκαθεστώτα, δεν θέλατε. Λοιπόν, αυτά που θέλουμε εμείς θα λέτε. Αποστόλη! Τι θες, Μαρή? Ακούρε. Ποιος γελάει από πίσω? Που λέτε όλο για ο άντρας μου είναι και γελάει. Α, το τσόκαρο. Τι είδε τον κόλο σου? Το τσόκαρο να σου πω είναι τώρα για την εποχή με τέτοια ζέστη που κάνει πρώτη φορά με τσόκαρο. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Όταν κάθεσαι καμία φορά στον καναπέ, μπορεί να φαρδένει ο κόλο σου, μ' ακούς? Ήξερα θα γυρίσει σε κόλο σου κουβέντα. Να, για πες. Κάτσε, ρε. Θα μου δικαιολογήσεις τώρα γιατί έχεις γίνει χοντροκόλα μετά από τόσα χρόνια γάμου. Λέγε. Φορά όταν κάθεσαι στον καναπέ, ναι, δεν ναι, είσαι σε καμία ομάδα, το ρημάδι το μυαλό σου κάθεται και λειτουργεί. Τώρα τον κόλο τον έβαλες μυαλό, έχεις αυτό που λέμε ο έξυπνος κόλος. Ρε, τι να σου πω, γαμώτο, τι να σου πω. Τι θες? Δεν μπορεί να το βγάλει κανένας πέρα με σένα, γαμώτο. Ναι, ενώ με τον κόλο σου μπορεί να το βγάλει κάποιος πέρα. Τελικά δεν είδες, με έκανες και δεν είπα αυτό που ήθελα. Α, ήθελες να πεις και κάτι, δεν το κατάλαβα. Πες μου, δεν αντιλήφθη. Για την αντιφασιστική συλλογή με αναλόγου περιεχομένου τραγούδια που ετοιμάζουμε μαζί με τους κολεκτίβα και έχουν δηλώσει συμμετοχή πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες και κάθε μέρα τέτοια ώρα ακούμε ένα τραγούδι. Για αυτήν τη συλλογή έχει γράψει και ένα τραγούδι ο Σπυρίδων Γραμμένος και όπως αναφέρει το βιογραφικό του, γεννήθηκε το 1980 μια μελαγχολική μέρα, κάτι που επηρέασε μάλλον την πορεία του. Στο ενεργητικό του έχει 7 αποτυχημένες προσπάθειες για δίαιτα, 4 προσωπικούς δίσκους, αλλά πολύ προσωπικούς, έναν δημοσίας χρήσης με τίτλο «Λίγο πριν τα 30» που κυκλοφόρησε το Μάη του 2010 και δεν θα το βρείτε πουθενά, ένα σουξέ, το 4, και ένα μοτοσακό. Λατρεύει τη σπανακόπιτα της μαμάς του, είναι 100 κιλά, οφιούχος και ταιριάζει με τις ψηλές σκορπίνες. Αυτά αναφέρει στο βιογραφικό του. Το τραγούδι που έχει γράψει με αντιφασιστικό περιεχόμενο για την συλλογή που θα εντός των επόμενων ημερών θα κυκλοφορήσει, μπορεί και μήνα. Έχει τίτλο, ο ίδιος έχει δώσει τον τίτλο «Στη χώρα των λωτοφάγων». Σε εμάς που το έχουμε ακούσει το τραγούδι, αρέσει ο τίτλος «Παππούς». Πήγανε τα νιάτα, πώς τα λιμάνια πέρναγε και πώς έπλυνε πιάτα. Τον είδα αρκετές φορές πλατεία Βικτωρίας. Εκεί όπου τον γνώρισα το απόγευμα μιας Τρίτης, στα 90 κόντευε και λόγω ευγενίας σίγουρος είμαι πως ποτέ δεν ήτανε αλήτης. Τις ιστορίες του παππού που τον έλεγαν Τάσο. Πως είχε πάντοτε μαζί φαΐ και λίγες πάστες. Και έλεγε για τα αδέρφια μου εδώ τους μετανάστες. Σε ξένα μέρη άγνωστα, σε γράφανες λίστες. Τώρα κοίτας τα αρρωστά, τα εντόνια σου φασιστές. Είναι ο Σπύρος Γραμμένος, μαζί του συμμετέχει και ο Χρήστος Θηβαίος. Από την αντιφασιστική συλλογή «Παππούς», ο δικός μας τίτλος, στη χώρα των λωτοφάγων, φαντάζομαι θα αποφασιστεί κάποια στιγμή με δημοκρατικές διαδικασίες όπως συμβαίνει πάντα στην τέχνη. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε λαό, μας πάει στο μαγκαζίνο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς αύριο δεν θα τα πούμε γιατί οι δημοσιογράφοι έχουμε συνέλευση πάνω στην εκπομπή. Οπότε έχει κηρυχθεί 4 ώρες στάση εργασίας. Ξανά μαζί την Τετάρτη. Γεια σας. Μπρος. Πήρατε, κυρία μου, φτάνει. Δύο. Τι, δύο τηλέφωνο μαζί θα πάρεις. Το πήρες, το ένα, εγώ είμαι. Οκτώ. Άντε. Ένα, πού παίρνεις εξωτερικό, ήθελες. Έτσι, καλά το πήρες, βάλ' το και στο αυτή τώρα. Τουτ, τουτ, τουτ. Παρακαλώ. Αποστολάκι. Έλα, τα κατάφερες, τι έγινε. Σήκωσε το και εσύ ευλογημένε. Μα το είχα σηκώσει από πριν, εσύ συνέχισε να παίρνεις, πες μου. Λοιπόν, πες το φίλο μας το Θύμιο, που είναι πνευματώδης. Ναι, εσύ νομίζεις τα λέει αυτά επειδή είναι πνευματώδης. Ινό πνευματώδης είναι. Τα έχει τσούξει και λέει τις παπαριές. Όπως τα λες, όπως τα λες. Πώς τα λέω. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Ούτε εγώ διαφωνώ μαζί μου, ποτέ. Έτσι, πολύ σε χαίρομαι. Λοιπόν, πες του ότι λαός που δεν έχει ιστορία δεν έχει μέλλον. Και όχι κυρία, γιατί για μένα δεν είναι κυρία, η ρεπούση. Αϊ, χάσου! Λοιπόν, έλεγα ότι καμιά φορά, άμα μπει σε μια ομάδα, βλέπει ότι ο άλλο είναι χειρότερα από σένα και ξέρει, λε. Όχι όλε τι ομάδε. Α πούμε, αν μπει στην ομάδα αλήθεια Νέα Δημοκρατία, δεν ισχύει δεν αυτό να βλέπει ότι ο ένα είναι χειρότερο από τον άλλον. Αυτές ούτε είναι καν... όλοι το ίδιο κατά. Όχι, αυτέ ούτε καν να τι φανταστώ τι ομάδε. Αλλά πρέπει να κάτσουμε και λίγο μόνοι μα ή έστω με τον άντρα μα, με τα παιδιά μα, να ανοίξει λίγο το μυαλό μα, να σκεφτούμε από μόνοι μα. Ούτε να μα κατευθύνουν, ούτε φίλοι μα, ούτε συγγενοί μα. Μόνοι μα. Και ακούγοντα το Δήμιο και τον Αποστόλη, φυσικά. Τι έγινε? Ε? Πώς? Real News. Ναι. Είμαι τακτικός ακροατής. Ναι. Από Αμαλιάδα παίρνω. Μπράβο. Ήθελα να κάνετε, να δώσω μια έτσι κάπως, πώς να το πω, δεν ξέρω, στον κύριο Χατζηνικολάου. Τώρα που λέει για το σπίτι του άνεργου που το βγάλουν οι δάπεις στον πληστηριασμό. Συγγνώμη, και αυτός ο άνεργος, 837 ευρώ νερό. Και το βγάλουν. Συγγνώμη, το άκουσα, ναι, εντάξει, δεν το συζητώ για την καφρίλα της είδα. Ήθελα να το πείτε στον κύριο Νίκο. Θα του πω, αλλά πώς έκανε λογαριασμό 837 ευρώ, πώς έγινε αυτό. Εγώ που έχω ένα σπίτι νοικιάσει και σε ένα χρόνο είναι 500 ευρώ και δεν τα έχει πληρώσει καθόλου. Πώς γίνεται 500 ευρώ, μόνο σε μένα έρχεται 20 ευρώ το τρίμηνο. Αγωγή, το έναν σκέφτομαι εγώ στο κρεβάτι, ανάπηρος από. Έχω κάνει χίλιες στα πόδια. Κατάλαβα, αλλά λοιπόν, πώς έφτασε εκεί, τέτοια δεν μπορώ να καταλάβω. Ο δικός μου, εγώ ατομική μου επιχείρηση. 500 ευρώ έχω σαν ένα. Παρ' όλα αυτά. Απλήρωτο το σπίτι, το νερό. Απλήρωτο, 500 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση η κίνηση τη ΕΙΔΑΠ. Μπορείτε να το βρείτε στον κύριο Χατζηνικολάου, γιατί τον εκτιμώ, ότι τα 50.000 που βάνει σήμερα στην εφημερίδα, για να τα πάρει ένα, μπορεί να τα πάρει και ένα πλούσιο, δεν μπορεί να μοιράσουν, να τα δίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι τυχαίοι άνθρωποι και τρώνε από τα σκουπίδια. Αυτό θέλω να πω. Δεν του κάνω παρατήρηση βέβαια, γιατί τον εκτιμώ. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Γεια. Yeah. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Γιατί έτσι, τι έγινε? Δεν ξέρω, αγάπη μου, δεν ξέρω. Τι συμβαίνει, ο αέρας με πήρε, δεν ξέρω πού με πήγε. Αποστόλη, θέλω να πω κάτι και θέλω να το πω στους συνταξιούχους. Να τους πω, όταν ψηφίζανε το Σαμαρά για να μην κόψουν τη σύνταξη, τότε δεν σκεφτόντουσαν που ρίχναν τη σύνταξη. Δεν το σκεφτόντουσαν. Έχουμε να δούμε τα χειρότερα, θα τους πω εγώ τώρα. Για την ταλαιπωρία όλοι αυτοί που τραβάνε. Την άλλη φορά που θα ψηφίσουν, να προσέξουν που θα ρίξουν την ψήφο τους. Έλα, Αποστολή μου, έχω ένα θέμα για τις Πανελλήνιες, ρε φίλε. Για πες να το λύσω, φίλε. Μισό λεπτό να μπω στο site που διαρρέουν τα θέματα. Ναι, για πες. Αυτή που εκφράζει αυτές τις απόψεις, θα καταλάβεις ποια είναι αυτή. Είναι ρεπούς, έχω καταλάβει ήδη. Α, ναι. Είναι δικές της απόψεις ή απόψεις του Κις, το οποίο υποστηρίζει αυτήν και το κόμμα της. Του Κις. Ναι, του Κις. Του Κις. Του Κις FM που λέμε. Τι πιάνε ο Κις? Του Κις του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Οπα, να τα, πες τα. Ναι, να... Είναι Εβραία. Και μια ανευκή. Πες τα, είναι Εβραία. Ναι, άκου. Ναι, τι θα ήταν. Αυτοί οι Εβραιομασόνοι εδώ πέρα έχουν λήξει όλο τον Ελληνισμό. Πάντω, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Να το πεις, πες το, άμα δεν το λες. Άκου, το Κις τους υποστηρίζει. Και να δώσω μια ανευκή. Και το Κις και το Orange και το Dirty.